Zuid-Limburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur. Energiebedrijf Van de Bron is het eerste bedrijf dat haar klanten een extra heffing oplegt. Of er steeds minder voordeel voor zonnepanelenbezitters overblijft, dat bespreek ik zo. En met de grootste militaire parade sinds de Koude Oorlog liet Polen vandaag zijn spierballen aan Rusland zien. Nu eerst het NOS Journaal met Dorald Megens. Het Openbaar Ministerie mag een man die verdacht wordt van misbruik binnen Jehova's getuigen niet langer vervolgen. Het OM heeft volgens de rechter namelijk vertrouwelijke informatie gebruikt in het strafrechtelijk onderzoek. De man van 48 zou ontucht hebben gepleegd met een kind van 8. Het OM gebruikte documenten van een comité van de Jehova's dat onderzoek deed naar het misbruik. Maar die stukken zijn volgens de rechter vertrouwelijk en mogen dus niet gebruikt worden voor de zaak, waardoor de verdachte niet langer vervolgd kan worden. In het Verenigd Koninkrijk zijn 3 Bulgaren opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. De 3 zijn in februari al opgepakt, maar dat is pas nu bekendgemaakt. Bij hun arrestatie werd heel wat aangetroffen, zegt correspondent Fleur Launsbach. Identiteitskaarten en ID's voor 9 verschillende landen, waaronder dus het Verenigd Koninkrijk, maar ook Italië, Spanje, Griekenland, Tsjechië. En wat we begrijpen is dat ze voor Russische inlichtingdiensten zouden werken. Ze zitten nu vast, al sinds eerder dit jaar inderdaad opgepakt onder de Official Secrets Act hier. En ze worden in januari berecht. De 3 Bulgaren wonen en werken al jaren in het Verenigd Koninkrijk. 1 verdachte zou een zakelijk verleden in Rusland hebben. De Centrale Bank van Rusland heeft opnieuw de rente flink verhoogd om zo de waarde van de roebel te stabiliseren. Deze keer met 12%. Gisteren stond de roebel op het laagste niveau sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Daardoor en door de westerse sancties staat de Russische economie er slecht voor. Op het Hawaïaanse eiland Maui zijn nog niet alle slachtoffers van de natuurbranden geïdentificeerd. De politie roept families van vermisten daarom op om DNA af te staan. Op het eiland worden ook nog honderden mensen vermist. Op de snelweg bij Boksmeer heeft de politie een lijkwagen ontdekt die vol zat met grondstoffen voor het maken van drugs. De chauffeur komt uit Rotterdam en is aangehouden. En in zijn uitvaartcentrum in Hoogvliet werd een drugslab ontdekt. Dat gebeurde allemaal al in mei, maar dat is pas nu bekendgemaakt. Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Zweden werd met 2-1 verslagen. De andere finalist komt uit de wedstrijd tussen Thuisland-Australië en het Engeland van de Nederlandse coach Sarina Wiegman. Die halve finale wordt morgen gespeeld en Engeland is er klaar voor, zegt Wiegman. Dit team is toch wel vrij veel gewend en hebben nu al best wel veel grote wedstrijden gespeeld. En ook thuis en uitwedstrijden, ook bij de club in de Champions League bijvoorbeeld. Dus ik proef vooral dat we heel erg uitkijken naar morgen. En dat we er heel veel zin in hebben. Australië-Engeland begint morgen om 12 uur 's middags Nederlandse tijd. In Hengelo is mogelijk een putdekseldief actief. Volgens de gemeente zijn in een paar weken tijd al meer dan 50 putdeksels verdwenen. De gemeente vermoedt dat ze zijn gestolen, maar snapt niet waarom dat gebeurt. Bij de oud-ijzerhandel levert een putdeksel nog geen 5 euro op. Terwijl de schade voor de gemeente Hengelo in de duizenden euro's loopt, omdat die deksels vervangen moeten worden. De weersverwachting op de meeste plaatsen droog. Zonnige periode tussen de 21 en 25 graden is het. En morgen opnieuw veel zon. In het zuiden van het land wel wat meer bewolking en lokaal wat kans op regen. Maar dan wordt het opnieuw maximaal 25 graden. Dorald, dankjewel. We gaan naar de AWB. Daar zit Dennis Mooi. Dennis, is het druk vandaag? Nou, er staat 120 kilometer file verspreid over het land. Dat is natuurlijk een stuk minder vanwege de vakantie. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland ben je wel 20 minuten langer onderweg tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. Op de A58 Eindhoven-Tilburg loopt het vast door een vrachtwagen met pech. Tussen Best en Moergestel staat 7 kilometer. Je hebt 3 kwartier extra nodig. Omrijders vanwege de afgesloten Heidenoordtunnel komen in de file terecht op de N217. Richting Dordrecht staat voor de Kiltunnel 5 kilometer, kost je een kwartier. Aan de andere kant op bij Maasdam 7 kilometer en heb je een half uur vertraging vanaf de A16. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. NPO Radio 1. NOS NTR. Dat het voordeliger is op termijn. Je hebt een bepaalde terugverdientijd en dan brengt het geld op. En voor het milieu ook. De zon schijnt iedere dag, het is gratis. De opgewekte stroom van je zonnepanelen terugleveren kon lange tijd zonder extra kosten. Maar klanten van energieleverancier Van de Bron moeten daarvoor gaan betalen. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Want het energiebedrijf gaat de kosten voor het terugleveren van stroom aan het elektriciteitsnet doorberekenen aan de klanten met zonnepanelen. Het gaat dan om zo'n 10 à 20 euro per maand. Inmiddels heeft 1 op de 5 huishoudens in Nederland zonnepanelen. Sanne de Boer is analist energietransitie bij Rabo Research, dat is een onderdeel van de Rabobank. Goedemiddag. Goedemiddag. Is het nou een goed plan van Van de Bron? Ik vind van wel. Zij doen dit eigenlijk omdat de nationale overheid heeft nagelaten om de salderingsregeling af te bouwen. Dat is iets dat al heel lang, dat ze al heel lang van plan zijn, waar ook een wetsvoorstel voor ligt. Alleen nu het kabinet gevallen is, zou het zomaar kunnen dat het nog een hele tijd duurt voordat dat wetsvoorstel weer wordt opgepakt. Want even voor de mensen die daar niet in zitten, wat is de salderingsregeling? Ja, saldering betekent eigenlijk dat je de consumptie van elektriciteit en de afname van elektriciteit kunt wegstrepen tegen de elektriciteit die jouw zonnepanelen leveren aan het net. En dat is een hele gunstige regeling, want daardoor betaal je veel minder belasting als huishouden. En het betekent ook dat vaak op het moment dat jouw zonnepanelen elektriciteit leveren aan het net, is de achterliggende elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkt heel laag. Mm-hmm. Omdat heel veel mensen op dat moment elektriciteit aan het produceren en aan het leveren zijn. Terwijl op het moment dat het donker is of winter is en mensen heel veel elektriciteit afnemen van het net, dan is de elektriciteit vaak duurder. En nu mag je die twee dus tegen elkaar wegstrepen, wat eigenlijk heel vreemd is. Ja, en die regeling die wordt dus afgeschaft. Maar goed, we zitten inderdaad, er komen verkiezingen aan. En dus is dat nog even de vraag. En daarom zegt u, daarom is het goed dat die extra kosten in elk geval dus bij Van de Bron in rekening worden gebracht. Ja, ik zou het ook niet per se extra kosten willen noemen. Wat er nu eigenlijk gebeurt, is dat consumenten die zonnepanelen hebben te veel geld krijgen voor de elektriciteit die ze leveren aan het net. En daar gaat Van de Bron wat aan doen. Zij gaan zeggen, nee, ja, je mag dat dus nog steeds wegstrepen, maar wij zetten daar wel een bepaalde vaste kostenpost tegenover, zodat het ja, netto ietsje minder wordt wat je dan terugkrijgt. En zou je dan kunnen zeggen dat het wat eerlijker verdeeld wordt? Want ik begrijp dat nu zeg maar de mensen die geen zonnepanelen hebben eigenlijk ook betalen voor de kosten van mensen die wel panelen hebben. Dat klopt. Juist omdat mensen die zonnepanelen hebben dus eigenlijk te veel geld terugkrijgen voor de elektriciteit die ze leveren aan het net, moeten energieleveranciers zeg maar de algemene elektriciteitsprijs iets verhogen om daar weer voor te compenseren. En dat betekent dus dat iemand zonder zonnepanelen meebetaalt voor het te hoge bedrag dat een buurman of buurvrouw die wel zonnepanelen heeft terugkrijgt. Ja. En dat wil Van de Bron hiermee een beetje recht trekken. Ja, en Eneco overweegt dit ook. Is het nou een kwestie van tijd voordat alle energiebedrijven dit gaan doen? Nou, ik ben nog wel benieuwd of dat de Autoriteit Consument en Markt, de ACM, dat is de instantie die eigenlijk toeziet ook onder andere op de energiemarkt, of dat die akkoord gaat met wat Van de Bron nu wil gaan doen. Als want die zouden zeggen, dwars kunnen liggen nog. Ja, ik ben wel heel benieuwd of dat zij daar iets van gaan vinden. Dat is op dit moment nog onduidelijk. Maar als zij zeggen dat dit mag, dan verwacht ik dat uiteindelijk alle energieleveranciers dit gaan doen. Ja, dus het heeft geen zin om als je zonnepanelen hebt over te stappen naar een bedrijf dat dit nog niet berekent. Nou, nu wel, maar dat zal dan mogelijk van korte duur zijn. Ja. Is het eigenlijk ook niet een beetje raar er moeten zoveel mogelijk mensen zonnepanelen krijgen? Dat is het idee achter een van de ideeën van de energietransitie. Dat je daar dan nu juist extra voor moet gaan betalen? Nou ja, ik vind eigenlijk de zin extra voor betalen net niet helemaal juist gekozen. Wat er dus gebeurt is dat je op dit moment eigenlijk te veel terugkrijgt voor de stroom die je levert. En dat gaat iets minder worden. Dus het is eigenlijk helemaal niet vreemd. De huidige situatie is vreemd en dat wil Van de Bron recht gaan trekken. En daardoor wordt het eerlijker voor iedereen. Zouden mensen nog wel misschien hierdoor nog even iets extra kunnen gaan denken? Ja, wil ik dit wel? Want nou ja, duurt dan toch wel iets langer voordat je je investering terug hebt? Of levert het nog steeds genoeg op? Nou, net als met de afschaffing van de salderingsregeling is wel de bedoeling dat zonnepanelen nog steeds heel goed terug te verdienen zijn. Dus het zal inderdaad iets langer duren. Maar het is nog steeds zo dat je geld krijgt voor de elektriciteit die je levert aan het net. En dat die zonnepanelen dus terug te verdienen zijn. Bovendien ben je als consument minder afhankelijk van de elektriciteitsprijs. Hè, als je je eigen zonnepanelen hebt. Want een deel van je elektriciteitsverbruik wek je zelf op. Dus stel dat er weer ineens veel hogere energietarieven komen. Net zoals 2 jaar geleden. Ja, dan is het gewoon fijn dat je daar minder van afhankelijk bent met je eigen zonnepanelen. Dus het wordt inderdaad, het gaat iets langer duren voordat je je zonnepanelen terugverdiend hebt. Maar ik denk niet dat dit heel veel mensen gaat afschrikken. Nee, ook niet wellicht de mensen die een lager inkomen hebben. Nou, het grootste probleem voor mensen met een lager inkomen is meestal dat ze die initiële investeringskosten die ze moeten doen, die zijn gewoon best wel hoog. Die zijn best wel hoog. Ja. Daar zit voor hen vaak het probleem. En dan zal het ook in hun geval zo meteen iets langer duren voordat ze dat hebben terugverdiend. Maar daar zit de bottleneck niet. Nee. Al met al begrijp ik, is dit eigenlijk, zoals u het ziet, een onvermijdelijke stap. Dat er eigenlijk een einde komt aan, ja, zeg maar, dit voordeel voor zonnepanelenbezitters. Ja, want het voordeel dat er nu is, dat is eigenlijk niet eerlijk. En wat er met deze regeling gaat gebeuren is dat consumenten worden gestimuleerd om hun eigen elektriciteitsverbruik beter aan te passen op de momenten dat die zonnepanelen ook echt elektriciteit opwekken. Want als je dat doet, als je dat beter op elkaar gaat afstemmen, dan ga je dus minder elektriciteit terugleveren aan dat net. En dan kost je dat dus minder geld. En dat is een hele goede zaak als mensen dus veel bewuster omgaan met hun energieverbruik. Dankjewel. Sanne de Boer van Rabo Research. In de Poolse hoofdstad Warschau is net de grootste militaire parade in decennia afgerond. De Dag van de Krijgsmacht werd gevierd. Die dag die staat in het teken van een overwinning op de Sovjettroepen een eeuw geleden. En dat is juist nu weer erg relevant. Verslaggever Christian Pauwen was erbij in Warschau bij die parade. Het klinkt wel indrukwekkend. Christian, was het ook echt indrukwekkend? Nou, het was zeker een spektakel. De binnenstad voor een groot deel afgezet. Heel veel mensen die erop afkwamen. En dus inderdaad een groot spektakel waarin Polen veel materieel liet zien. Veel nieuw materieel ook, wat ze onlangs hebben aangeschaft. Denk aan Amerikaanse Abrams tanks of de HIMARS raketsystemen die momenteel ook in Oekraïne heel veel werk doen voor het Oekraïnse leger. Al met al dus ook een dag waar Polen toch echt wel de spierballen kon laten zien naar de buitenwereld. Ja, wat geeft Polen nu uit aan defensie? Naar verwachting gaat Polen dit jaar bijna 4%, of misschien wel meer dan 4% van het BBP uitgeven. Dat is dus echt ruim 2 keer zoveel eigenlijk dan die NAVO-norm van 2%. Ter vergelijking, Nederland zit nu op ongeveer 1,5%, wil uiteindelijk naar de 2%. Nou, dat zijn gigantische uitgaven dus van Polen. En dat gaat vooral ook dus nu naar de aanschaf van nieuw materieel. Dat is ook niet zomaar, want de huidige regering heeft ook echt de ambitie om uiteindelijk over de komende jaren de grootste landmacht binnen de EU op te tuigen. En wat vinden de inwoners van Polen daarvan? Met andere woorden, stonden zij nou vandaag aan de kant te juichen? Je merkt zeker dat patriotisme, als je het over defensie en krijgsmacht hebt, dan is eigenlijk zowel links, iedereen aan de linker en aan de rechterflank het er wel over eens dat er meer naar defensie moet, dat Polen zich meer moet investeren in veiligheid en defensie. En ja, dat hoorde je toch ook wel zeker terug als je met mensen sprak die de parade vandaag bijwoonden. We are with our family. Jarek die komt uit Wrocław, een paar uur rijden, maar ze zijn nu op vakantie. En ze hebben speciaal een dag ingepland om hier in Warschau te zijn vandaag, zodat ze de parade kunnen bijwonen. So we want to see our army. We are very proud of it. En ze komen hier om het leger te zien. En ze zijn er heel erg trots op. Het is een warme zomerdag, dus men schuilt hier graag onder de bomen. Maar veel dichterbij kom je eigenlijk niet door de gigantische mensenmassa die zich hier verzameld heeft vandaag. Yeah, we feel that our army growing up. This is the right direction we are going. To be stronger and stronger. And to avoid Russians, of course. Ons leger is eindelijk aan het volwassen aan het worden. Wordt groter en groter. En dat is ook nodig. Zeker ook gezien de Russische dreiging. Nou, dan gaan alle camera's de lucht in. Helikopters die overvliegen. Я из Беларуси. А, из Беларуси? Она из Украины. А, из Украины? Ну, интересно. Нам очень интересно смотреть на парады такие, в принципе. Voor hen ook apart, want hij komt dus uit Belarus, zij uit Oekraïne. En ik vind het interessant om dit te zien. Просто Польша очень хорошо поддерживает Украину. И почему мы не поддержим Польшу? Polen steunt Oekraïne zoveel, dus dan kunnen wij ook op zijn minst Polen steunen als ze een parade houden. Dus tussentijd vliegen gevechtsvliegtuigen over. This day is like a show that if something happens, we are not powerless. We can do actually something. So, dit is een dag waarmee we kunnen laten zien dat we sterk staan en dat als er iets zou gebeuren, dat we voor onszelf kunnen zorgen. Sure, how old are you? I'm 17. And oh, you're 17? No, I have never been on such parade. Ja, hij is 17 jaar oud en hij is nog nooit op zo'n parade geweest. Nou, daar komt dan het materieel. Artilleriestukken, tanks. In eerste instantie zie ik nu Leopards. Ja, en dan zien we daar toch wat echt lijkt op een op een HIMARS systeem. Dus wat vind je van al die militaire investeringen op het moment dan? I think that I approve this. There is a saying that if you want peace, prepare to war. Als je vrede wil, dan moet je je altijd voorbereiden op oorlog. Ja, dat waren dus een aantal mensen langs de kant van die militaire parade in Warschau. Is Christiane het doel van zo'n parade dan echt ook een symbool geven aan of een signaal afgeven aan Rusland? Inderdaad, dit zijn onze spierballen? Of zit er nog iets anders bij? Nou, dat is zeker ook wel een van de redenen waarom deze parade gehouden wordt, maar er spelen toch ook wel andere dingen mee. Namelijk ook de interne politiek. En dat beaamde ook een van de militaire analisten waarmee ik hier sprak, met wie ik hier sprak. Kijk, je hebt het externe publiek, je hebt de NAVO-bondgenoten tegen wie je wilt laten zien, aan wie je wilt laten zien. Kijk, wij kunnen die Oostflank beschermen met die investeringen. En dus ook door zo'n parade te laten zien, laat je zien wat je allemaal in huis hebt. Aan Rusland laat je zien. Wij zullen onze grenzen beschermen. Maar intern speelt zeker ook het een en ander mee. Want over 2 maanden zijn er verkiezingen. En de huidige regeringspartij, PiS, een van hun stokpaardjes nu is dat zij staan voor veiligheid, voor de bescherming van de Poolse grenzen. Daar hameren ze ook steeds op. Ze hameren ook steeds op de dreiging die er vanuit het oosten heerst op Polen op het moment. En wat dus zo'n parade is in die zin ook een heel goed moment voor de Poolse regering om dat nog eens uit te dragen en dan uit te spreken. En hopelijk daarmee ook kiezers te winnen voor de verkiezingen later dit jaar. Ja, dankjewel. Christian Pauw vanuit Warschau. Dennis, waar staat het vast? Nou, het staat vooral vast op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel staat 9 kilometer. De rechterrijstrook is daar namelijk dicht vanwege een vrachtwagen met pech. Oponthoud is 3 kwartier. Het Chinese vruchtbaarheidscijfer is vorig jaar gedaald. Gemiddeld krijgen vrouwen daar minder kinderen. De bevolking van China krimpt en daarom neemt de overheid maatregelen om het aantal geboortes te stimuleren. Zo is 8 jaar geleden de 1-kind-politiek afgeschaft en mogen stellen nu 3 kinderen hebben. Het dorp Beerta in Groningen wordt geteisterd door kevers. Met duizenden tegelijk dringen ze de huizen binnen. Bewoners worden er gek van. Deze vrouw kan niet eens spontaan op haar bed gaan liggen zonder goed te kijken. Ik kan niet spontaan zeggen, ik wil op bed. Ik moet eerst alles optillen. Mijn kussens, mijn dekbed overtrekken. Ik moet overal kijken of ik geen tuin lopen zou. De gemeente Beerta neemt nu maatregelen. Zo wordt een deel van de straatverlichting uitgezet, zodat de kevers niet uit de bosjes worden gejaagd. En twee Amerikaanse toeristen hebben de nacht doorgebracht in de Eiffeltoren in Parijs. Het tweetal was 's avonds dronken een afgesloten deel van de Eiffeltoren ingeslopen, maar wist niet meer weg te komen. De brandweer moest 's ochtends de toeristen in veiligheid brengen. She doesn't really like attention, yeah, she rather stay at home. She doesn't really like affection, so has her head on my lap when we're watching a show. And I'm laughing too hard when she's cracking bad jokes, and I find myself going wherever she goes. To tell her, yeah, is it too much? What if she doesn't wanna be together? Scared I'll lose her and scared I'll mess everything up. Will we still be the same? Did I damage your trust? Can I even be friends if you're breaking my heart? And I'm falling over and over again. I'm out of my head, no regrets. It got me thinking, it kinda makes sense. Sera met Best Friends. NPO Radio 1. Nieuws en Co. We gaan het hebben over het seksleven van motten. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Amerikaanse Carolina State University hebben namelijk een nieuwe ontdekking gedaan op dit vlak. Mannetjes van de tabaksmot maken de feromonen die worden gebruikt bij de seks niet zelf aan, maar halen daarvoor stoffen uit planten. Nou, daar ga ik over praten met Astrid Groot, professor aan de UvA en ook een van de auteurs van dit nieuwe onderzoek. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u eerst even kort uitleggen wat feromonen ook alweer zijn? Ja, feromonen zijn stoffen, chemische stoffen die gebruikt worden voor communicatie tussen individuen binnen een soort. Ja, ook door dus ons. Dus je hebt toch? Seks. Sorry? Ook door ons, door mensen. Ook door ons. Ja, ja ook door ons. Ja. Hoewel we daar minder van bewust zijn, maar. Bij ons speelt het ook wel een rol waarschijnlijk. Ja. Ja. En nou bewijst dit nieuwe onderzoek dat die mannetjes, die motten, die seksferomonen uit planten halen. Hoe doen ze dat? Ja, dat is wel een goede vraag. Dat weten we niet helemaal zeker. Maar we hebben in ieder geval gevonden dat ze het kunnen opnemen als rups. Via als ze eten, hè, dus van de planten. Of via de nectar, als ze drinken als volwassenen. Oké, en wat maakt deze stof dan zo aantrekkelijk voor de vrouwtjes? Nou, dat is ook een hele goede vraag. Dat weten we ook niet goed. We dachten dus eerder altijd dat die seksferomonen, er is van seksferomonen van motten is vrij veel bekend. Omdat veel motten zijn plagen. Maar er zijn in totaal 130.000 soorten in de wereld. En iedere soort heeft zo zijn eigen seksferomoon. En omdat het plagen zijn, weten we er heel veel van. Want we kunnen de lucht bezwangeren met dat feromoon. En dat is dan het vrouwtjesferomoon, waardoor vrouwtjes wordt uitgescheiden. En dan kunnen de mannetjes de vrouwtjes niet meer vinden. vinden. En als ze ze niet meer kunnen vinden, dan is er geen paring en dus geen rupsen in de volgende generatie. Ja. Dus dat is van, en dat is van het vrouwtjesferomoon. En het mannetjesferomoon, dat vindt dan plaats zodra die mannetjes dan aangekomen zijn bij dat vrouwtje. Hè, dan is dat mannetjesferomoon van belang, zeg maar. Ja. En daar was tot nu toe nog niet zo heel veel over bekend. Daar was nog niet zo heel veel over bekend, want het is veel moeilijker om dat te onderzoeken. Omdat die vrouwtjes, hoe de vrouwtjes keuze maken, dat is lastig te onderzoeken. Maar nu hebben we dan inderdaad gevonden dat er plantenstoffen zitten in dat mannetjesferomoon. En dat is echt een heel nieuw gegeven. Want we dachten dat al die feromonen allemaal opnieuw gemaakt werden door de vetzuursynthese. En dat het afgeleide waren van de vetzuursynthese. Ja, dat ze door de beestjes zelf gemaakt werden. Maar nu blijkt dus dat ze het extern ergens vandaan halen. Ja, inderdaad. U noemde net al die plagen. Want ja, je gaat ook meteen denken, ja, oké, en dan weet je dit en dan? Ja, nou ja, dat is een goede vraag. In de eerste instantie is dit gewoon een puur biologisch interessante uitvinding ontdekking. Hè, dat we zien dat ze dus plantenstoffen gebruiken. En deze plantenstof, dit is een heel interessante plantenstof. Het is methylsalicylaat. En die wordt gebruikt door planten als defensiestof. Dus zodra die rupsen aan die planten eten, dan komt die methylsalicylaat vrij. En daar komen parasitaire wespen op af. Dus die plantenstoffen, dat defensiestoffen zijn, en dat nu die mannetjes dat hebben opgenomen, dat is heel bijzonder. Aha. Nou ben ik je vraag kwijt. Ja, ik ook. Ik zie het helemaal voor me. En volgens mij was de vraag van wat we er dan nu mee kunnen met deze ontdekking. Oh ja. En toen zei je, ja, het is in ieder geval heel interessant om te weten, maar wat kunnen we ermee? Ja, inderdaad. Nou, het is niet alles. Ons onderzoek is niet in de eerste instantie gericht om te zien wat we ermee kunnen. Maar er is wel. We zijn dus altijd bezig met die vrouwtjesferomonen, waarbij we die mannetjes weg kunnen vangen. Maar de heilige graal zou natuurlijk zijn als we de vrouwtjes zouden kunnen wegvangen. Maar die vrouwtjes die kunnen we eigenlijk nooit goed vangen. En misschien is het wel omdat we dit soort stoffen altijd niet hebben gevonden. Dat we niet wisten dat deze stoffen belangrijk zijn voor de aantrekking van het vrouwtje. Dus wie weet is dit wel een nieuw spoor waarmee we vrouwtjes zouden kunnen gaan vangen in een verre toekomst. Ja, dus eigenlijk is deze ontdekking goed nieuws voor u misschien, maar wel slecht nieuws voor de motten. Wie weet. Ja, nou, ik denk dat die motten eigenlijk altijd wel weer een oplossing vinden om elkaar te vinden. Oh ja, dat ze daar wel weer toch wel weer omheen werken. Ik denk dat dat gaat lukken. Ja. En hebben we misschien nog op een andere manier iets aan dit onderzoek? Kunnen wij als mensen nog iets met die stof die de motten uit de planten halen? Nee, wij zelf kunnen deze stoffen niet ruiken. Je moet er speciale receptoren hebben om deze stof te ruiken. En blijkbaar die vrouwtjes hadden die receptoren al. Want dat gebruiken ze ook om planten te vinden waar ze hun eieren op af kunnen zetten. Maar natuurlijk is altijd de vraag van oké, seksferomonen, hoe werkt dat dan bij mensen? Wij zijn natuurlijk vooral heel visueel ingesteld. Dus in eerste instantie vinden wij onze partners door visuele aantrekking. Maar ik zou me zo kunnen voorstellen dat die seksferomonen bij ons meer als afstoting werken. Dus dat we eenmaal zijn we aangetrokken tot elkaar. En als we dan eenmaal dicht bij elkaar zijn en we willen elkaar benaderen, maar we stinken echt, dan gaat het hele feest gewoon niet door. En dat is eigenlijk anders dan bij die motten waarbij het echt als een soort aantrekkingskracht echt wordt gebruikt. Ja, ja, precies. Vrouwtjes die kiezen echt mannetjes die meer van deze stoffen hebben dan mannetjes die minder van deze stof hebben. Ja, nou, toch nooit gedacht toen ik vanochtend wakker werd dat ik het 5-6 minuten over het seksleven van motten zou hebben. Maar ik vond het razend interessant. Dank voor de toelichting. Astrid Groot, professor van de Universiteit van Amsterdam. En zometeen een nieuws en call. 2 jaar geleden namen de Taliban de macht over in Afghanistan. En daarmee verdwenen voor vrouwen en meisjes alle kansen op school, werk en nog veel meer. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man. NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in 1 app. Download hem gratis. Bol Piano's. Alle grote merken onder 1 dak. Tot ziens bij Bol Piano's. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitipro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in Vitipro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl. Het is zomer in het Bonnefante Museum in Maastricht. Kom en geniet van meesterwerken en spraakmakende exposities. Zoals die van Afro-Nederlandse kunstenaar Patricia Kaarsenhout of die van skatefenomeen Ed Templeton. Tot in het Bonnefante Museum in Maastricht. NPO Radio 1. Het is 17:30, Dorot Megens is hier met het nieuws. De man uit Assen die verdacht wordt van misbruik binnen Jehova's getuigen mag daarvoor niet meer worden vervolgd. Hij zou ontucht hebben gepleegd met een kind van 8. En volgens de rechter heeft het OM vertrouwelijke stukken gebruikt van een comité van Jehova's dat onderzoek deed naar het misbruik. Maar die stukken mochten niet worden gebruikt. Op Vlieland woedt brand in een appartementencomplex. Volgens de brandweer staan meerdere bouwlagen in brand. Er zou niemand meer binnen zijn in het pand op Vlieland. De Centrale Bank van Rusland heeft opnieuw de rente flink verhoogd om zo de waarde van de roebel enigszins te stabiliseren. Vorige maand steeg de rente met 8% en nu met 12%. Sinds de oorlog in Oekraïne is de roebel flink in waarde gedaald. En in tientallen Nederlandse plaatsen zijn of worden vandaag de slachtoffers herdacht van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. 15 augustus 1945 capituleerde Japan. De nationale herdenking is vanavond om 7 uur in Den Haag. Dennis Mooi, hoe gaat het met die paar files die er staan? Het zijn er best wel een paar toch nog. 200 kilometer file. Er zijn wat ongelukken gebeurd, waardoor je extra vertraging oploopt. Zoals op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft-Noord en Rotterdam Airport heb je nu 20 minuten extra nodig. De linkerrijstrook is dicht. A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam en de Moerdijkbrug 25 minuten vertraging. Op de A27 Gorkum richting Breda tussen Nieuwendijk en knooppunt Hooipolder 5 kilometer. Hier is door een ongeluk de rechterrijstrook dicht. Kost je 20 minuten extra. Een kapotte vrachtwagen op de A58 Eindhoven-Tilburg zorgt voor een half uur vertraging tussen knooppunt Batendorp en Moergestel. En een ongeluk met een vrachtwagen op de A58, maar dan richting Breda, zorgt voor een half uur vertraging tussen Tilburg Centrum West en Tilburg Reeshof. Weerman Peter Kuipers-Munnik is hier voor het uitgebreide weerbericht. Er komt echt zomers weer aan, begrijp ik. Zeker, want de temperatuur lag vandaag al best wel een hele aardige waarde, zo'n 23 tot 26 graden. Maar we gaan richting de 30 graden in het weekend en ook op de maandag. Dus die zomer. Ja, die, waar heel veel mensen echt weer gesnakt hebben. Maar kun je iets meer specifiek zijn wat we morgen kunnen verwachten? Ja, nou, wat we morgenochtend verwachten, dat ontstaat vannacht. Dat is namelijk mist in het noorden, noordwesten en westen van het land. En morgenochtend, dan hangt die mist daar ook nog een tijdje. Dus in de Randstad, maar ook bijvoorbeeld in Noord-Holland, Friesland waarschijnlijk. En als dat eenmaal is verdwenen, dan krijgen we een vrij zonnige dag met 23 tot 25 graden. Dus dat is nog niet echt heel warm, maar wel behoorlijk aangenaam. Want er staat ook weinig wind. En dan hebben we donderdag ook een dag met zo'n 23 tot 25 graden. En ook vrij veel zon. Vrijdag gaat de temperatuur dan omhoog. Dan wordt het zo'n 27 graden gemiddeld. In de nacht naar zaterdag, dan trekken er een paar flinke buien over. Maar als die weer weggetrokken zijn op zaterdagochtend, dan wordt het een nog wat warmere dag, 28 graden. En ook zondag veel zon, 27 graden. En maandag 30. Dus, de mensen op Lowlands die zullen blij zijn. Ja, het is echt Lowlands weer. Behalve dat je dus even een poncho moet meenemen voor de nacht van vrijdag op zaterdag. Dankjewel, Peter. Ster. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Er was eens in een land hier heel vlakbij de Plus supermarkt. Plus was de meest verantwoorde supermarkt van het hele land. En tegelijk had Plus de meeste vleesaanbiedingen van iedereen. Het leek wel een sprookje. En dat was het ook. Want verantwoord stunten met vlees, dat bestaat niet. Dus Plus, stop met die vleesstunts. Kijk op wakkerdier.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Tijgerlelie, de nieuwe thriller van tweevoudig gouden stropwinnares Marion Pauw. Een beklemmende thriller over een vriendengroep. Tijgerlelie, nu verkrijgbaar. Het is final sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen. Ontdek de final sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op kasten. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Het is vandaag precies 2 jaar geleden dat de Taliban de macht overnamen in Afghanistan. Met dramatische gevolgen voor vrouwen en meisjes. Hun rechten zijn grotendeels afgenomen. De Afghaanse Sohaila Sherzad kijkt het met ledenogen aan. Ze werkte jarenlang als tolk voor het Nederlandse leger en leidde ook vrouwen op. Nu woont ze in Nederland. En verslaggever Bo Heimensen zocht haar op. Ik ben Sohaila. Ik werk met Nederland voor 3 jaar, bijna 3 jaar. En nu ik woon in Nederland, in Soest. We lopen nu samen door de wijk waar Sohaila al 1,5 jaar woont met haar 3 kinderen en haar man. Hallo, kijk. Moet je meer een pas mee? In de speeltuin naast de flat zien we haar kinderen spelen. 2 meisjes en een jongen. Abdullah, Khadija, Aisha. Khadija is the big one, Aisha is the little one. En Abdullah is the son. Voor Sohaila is het een fijn gezicht om ze hier te zien spelen, vooral voor haar dochters. My daughters, they can have a very bright future. They can dream a lot of things. That right now the Afghanistan girl, the girls that living in Afghanistan, they have no dreams. Mijn dochters hebben een mooie toekomst. Ze kunnen dromen. Meisjes in Afghanistan kunnen dat niet meer. Hun dromen zijn verdwenen. Mijn dochters kunnen fietsen, autorijden, naar de universiteit. Ze zijn vrij om alles te doen, zelfs dansen in de straat. They are free to do anything. Dancing in the street. Cacao. Het tegenovergestelde is de werkelijkheid in haar thuisland, vertelt ze. For me it's very nice that I live here in Nederland, but for the people, for the relatives, for the friends, for them I feel very bad. Voor mij is het fijn om hier te wonen, maar voor hen is het verschrikkelijk. Soms moet ik er zelfs van huilen. Sometimes I cry for them. Ik kan niks voor ze doen. Ik bid voor ze dat ze zich veilig voelen. To keep them safe. In het nieuws ziet Sohaila dat andere landen zoals China, Qatar en ook de VS contact zoeken met de Taliban. Of zelfs handelscontracten sluiten. Zo deed China onlangs nog 1 miljardeninvestering in de infrastructuur. Niet te begrijpen, vindt de Afghaanse. I don't know why they are helping them. Because they know that they are bad people. Ik weet niet waarom ze het doen, vertelt ze. De Taliban zijn ronduit slecht, vooral voor de vrouwen. Zelf heeft ze jarenlang vrouwen geholpen om voor hun rechten op te komen. In Kunduz, waar ze woonden en de Nederlandse troepen zaten. Vrouwen die thuis zaten in dorpjes, zocht ze op. Ze vertelde ze over hun recht om te mogen werken, om te leren. Ze nam ze mee naar trainingen van het Nederlandse leger. En uiteindelijk werden ze zelf politieagent. Sohaila zag de vrouwen veranderen, opbloeien, vertelt ze. En they were feeling very proud about themselves because I remember the last day of the training that they got the certificate. Mm-hmm. Ze waren trots op hun certificaat, op henzelf. En op de laatste dag, toen ze hun diploma kregen, waren ze aan het dansen van geluk. En dat is nu allemaal anders. Now they don't have any rights. Yeah, no rights, nothing. So all these women are now. Now at home. Now at home. De vrouwen zitten nu thuis of zijn misschien wel opgepakt door de Taliban. Sohaila kan niet met iedereen nog contact krijgen. De toekomst van Afghanistan, haar land, ziet ze somber in. De Taliban is niet anders dan die in de jaren 90, waar haar ouders over vertelden, zegt ze. And right now I'm seeing because my parents all the time was telling me about. Ze doen precies hetzelfde, hoor ik van de mensen daar. De Taliban zullen nooit veranderen. Die dit at the first time. And they will never change. Dat was de Afghaanse Sohaila Sherzad. Ik ga over de situatie in Afghanistan doorpraten met Anna Kwakkebos van hulporganisatie Cordate. Goedemiddag. Goedemiddag. We hebben jou vaker gesproken in Nieuws & Co. Je hebt daar veel gewerkt in Afghanistan, met name ook op het gebied van vrouwenrechten. 2 jaar geleden dus inmiddels, vandaag. Kort daarna zeiden de Taliban, ja, we gaan vrouwen actief onderdeel maken van de samenleving. Heb jij nog een beetje hoop gehad in die eerste periode? Een hele ingewikkelde vraag. Ik was nog in Afghanistan vlak voor de val van Kabul. En toen sprak ik al een aantal vrouwenrechtenactivisten die te maken hadden gehad met het geweld van de Taliban. En ook de onderdrukking van de Taliban in de provincies. In het verleden? Of? Nou, eigenlijk in de weken daarvoor. Er was letterlijk een vrouw die ik sprak in Kabul, die in elkaar was geslagen door de Taliban, die gevlucht was naar Kabul. Dus toen ik haar sprak, zat ze letterlijk nog onder de blauwe plekken en was ze behoorlijk getraumatiseerd. Dus op dat moment had ik niet goede hoop. Nee. Maar we wilden heel graag hoop hebben. We wilden zo graag dat wat ze zeiden waar was. Uiteindelijk is eigenlijk voor mij gebleken dat Taliban vooral 2.0 is geweest in hoe ze hun propaganda hebben veranderd. Want al heel snel bleek toch duidelijk dat ze heel veel mooie woorden hadden, maar dat dat er zeker niet van ging komen. Nee, want er zijn in die 2 jaar veel meer beloftes gedaan nog, hè, door de Taliban, die steeds dan werden verbroken. Wat waren er voor jou opvallende momenten? Ik denk dat op het moment dat ze aangaven dat het meisjesonderwijs en zeker de universiteiten werd opgeschort, daar stonden we niet heel erg van te kijken. Maar het feit dat dat nog steeds is opgeschort en dat het zo lang duurt. Aan de ene kant kun je zeggen, ja, dat hadden we kunnen zien aankomen. Aan de andere kant blijf je in die zin toch hopen dat ze dat toch lichtelijk gaan veranderen. Of het feit dat ze in ieder geval vrouwen universiteit hadden laten afmaken. Of dat ze ervoor gekozen hadden om alleen bepaalde studies voor vrouwen nog open te stellen. Aan het eind van de dag heeft Afghanistan ook vrouwelijke verpleegkundigen, vrouwelijke artsen en vrouwelijke docenten nodig. Ja. En ik denk dat daar nog een soort van, als je het over hoop hebt, dan zat daar nog de hoop in van dat er bepaalde groepen excluded of ja, uitgesloten zouden worden van die ban. Ja, van die maatregelen, maar dat is dus niet gebeurd. Dus ja, de hoop was van korte duur. Ja, heel eerlijk, ik heb nooit heel veel hoop gehad, maar je hoopt dat je het fout hebt. Ik hoopte dat ik het fout had, dat ik de cynische en moeilijke was bij ons in de gemeenschap. Ja. Wat vertellen de vrouwen uit Afghanistan jou over wat het nu met ze doet, dat ze bijvoorbeeld de hele tijd thuis zitten? Ja, nou wat ik denk heel belangrijk is om te zien, in de afgelopen 2 jaar zie je dat heel veel vrouwen ook gewoon weg zijn gegaan. Veel vrouwen waar ik contact mee had, die zeiden, ja, hier is geen toekomst voor mij. Die zijn al in augustus gevlucht of later op andere momenten. Dus het is heel belangrijk om te snappen dat er vrouwen zijn in Afghanistan en de vrouwen buiten Afghanistan, en dat die nog wel eens uit elkaar lopen van wat hun mening is en hoe er met de situatie moet worden omgegaan. De vrouwen buiten Afghanistan die zijn vaak wat heftiger en wat strenger en zeggen dit kan gewoon niet en die gebruiken grotere woorden. De vrouwen in Afghanistan zeggen dit is onze realiteit nu en daar zullen we ook mee moeten omgaan. Heel veel zitten thuis. Een soort gelatenheid? Niet gelatenheid, maar wel de acceptatie van, oké, de Taliban is er en we willen het niet, maar we kunnen er ook niks aan doen. Nee. Dus hoe kunnen we er met z'n allen voor zorgen dat we wel weer aan het werk kunnen en dat mijn kinderen wel naar school kunnen of dat ik kan studeren? Maar lukt dat ze? Nee, dat is dus heel erg ingewikkeld. Veel vrouwen kunnen gelukkig nog wel vanuit huis werken, maar ook heel veel niet. En dan zie je dus dat vrouwen vertrekken. En ja, dat is verschrikkelijk pijnlijk te zien. Er is, wat ik al een keertje eerder heb verteld ook hier, is dat heel veel van deze vrouwen kostwinnaar zijn van hun gezin. Dus er komt ook gewoon letterlijk geen geld meer binnen bij deze gezinnen. Ik heb verhalen gehoord van mensen die volledig huisraad hebben moeten verkopen, die van huis naar huis verplaatsen omdat ze gewoon geen geld hebben om ergens te verblijven. De armoede is enorm. Ja. En dat is gewoon heel erg pijnlijk om te zien. Ja. Jij werkt voor CoreDate. Jij was 2 jaar geleden voor het laatst in Afghanistan. In december vorig jaar, toen was er nog zo'n besluit van de Taliban. Toen werd besloten dat vrouwen niet meer voor NGO's mogen werken, voor organisaties zoals CoreDate. Wat heeft dat betekend voor jullie werk daar? Nou, zodra dat besluit bekend werd gemaakt op kerstavond, de timing was ook, daar was over nagedacht, laten we het daarop houden, door de Taliban. Toen schrokken we natuurlijk heel erg. En als CoreDate en eigenlijk bijna alle andere ontwikkelingsorganisaties die ik ken zeiden, wij kunnen ons werk niet doen met alleen mannen. Dus op dat moment hebben de meeste organisaties zoals wij ook echt het werk stilgelegd. Van oké, hoe gaan we dit doen? Wat kunnen we doen? Hoe beschermen we onze vrouwelijke collega's? Nou, gelukkig kunnen onze vrouwelijke collega's velen nog wel vanuit huis werken. Dat kan nog. En in bepaalde provincies kunnen we ook gewoon in het veld, zoals we dat dan noemen. Dus echt letterlijk de humanitaire hulp uitdelen aan vrouwen. Want daar mag dat nog wel? Ja, Afghanistan is een ontzettend groot land. Yeah. Met hele verschillende provincies. Met ook verschillende manieren van hoe ze dingen aanpakken. De Taliban is ook niet de Taliban. De Taliban is niet dezelfde op elke plek. Nee. Dus je kan op sommige plekken met hen onderhandelen en kijken, oké, joh, luister, jullie bevolking heeft honger. Wij zijn hier om te ondersteunen en we willen dit en dit brengen, maar dat zullen we met vrouwen moeten doen. En op sommige plekken kun je daar beter over onderhandelen dan op andere plekken. Ja. Zelf dus ben jij 2 jaar geleden voor het laatst geweest. Is er al zicht op wanneer je weer terug kunt of gaat? Ja, we zijn daar zeker naar aan het kijken, maar het is natuurlijk een ontzettend complexe situatie. Het is moeilijk toegang te krijgen. Het gaat ook om een stukje veiligheid die je waar je bij stil moet staan. Dus ja, we hopen zeker dat ik daar nog heen kan en gaan kijken met al onze collega's daar, de vrouwen en de mannen, hoe wij ons manier op de best mogelijke manier kunnen doen. Ja, en tot die tijd dus vanuit Nederland. Tot die tijd vanuit Nederland, ja. Dank voor je komst naar de studio, Anna Kwakkebos van Cordate. Dennis Mooij, 200 kilometer file stond er net. Hoe is het nu? Het zakt een beetje, gelukkig maar. 170 kilometer is het nu. Op de A27 heb je nu zo'n 3 kwartier vertraging. Van Gorkum naar Breda, tussen knooppunt Hooipolder. Tussen Werkendam en knooppunt Hooipolder, moet ik zeggen. Er staat 9 kilometer file. Is daar een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. En op de A58, Eindhoven-Tilburg, tussen Best en Moergestel, ook 3 kwartier vertraging. En dat komt door een vrachtwagen met pech. Sportnieuws dan. De voormalig ploegarts van wielerploeg Sky is voor 4 jaar geschorst, heeft het Britse antidopingagentschap bekendgemaakt. Richard Freeman had verboden middelen in bezit en probeerde een dopingcontrole te beïnvloeden. Hij werkte tussen 2009 en 2015 voor Sky, dat in die jaren de Tour de France won met Bradley Wiggins en Chris Froome. Sarina Wiegman kan de eerste trainer worden die de WK-finale haalt met 2 landen. Lukte de vorige keer met Nederland en nu staat ze met Engeland in de halve finale. Daarin is het thuisland Australië de tegenstander. Het wordt lastig zat, want zij worden door 75.000 fans gesteund. Het WK leeft in Australië, merkt ook Wiegman, die met een local sprak. En die zei, ja, het is in het begin van het toernooi merkte je niks. En nu iedereen kijkt ernaar, ook mensen die niet geïnteresseerd waren, die haken heel erg aan. En dat is natuurlijk geweldig voor dit land, voor het vrouwenvoetbal. Maar eigenlijk, de hele wereld kijkt mee. En dat is gewoon geweldig dat het vrouwenvoetbal zich dan zo kan laten zien. En hopelijk maakt dat dan sneller stappen wereldwijd. Australië, normaal een land van rugby en cricket, maar nu dus ook voetbalgek. De kwartfinale van de Matilda's, zoals de vrouwenploeg daar wordt genoemd, is het best bekeken sportmoment in 23 jaar in Australië. En daarmee bereiken de spelers eigenlijk al meer dan verwacht, vertelt keeper Mackenzie Arnold. The legacy that we wanted to leave throughout this World Cup to inspire the generation coming through, I think we've done more than that. I think we've done more than what we thought that we would accomplish. Obviously we're not done yet, but just again to see the reaction that we've received from the whole country has been absolutely unreal. We zijn nog niet klaar, zegt Arnold, maar de reactie in het land is waanzinnig. Morgenmiddag 12 uur Nederlandse tijd, Australië-Engeland voor een plaats in de WK-finale. Tegenstander is Oranje Plaaggeest Spanje, dat met 2-1 won van Zweden. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Er is veel te doen momenteel rondom de wereldberoemde film The Blind Side. Dit feel-good verhaal draait om de dakloze zwarte tiener Michael Oher, die geadopteerd wordt door rijke witte ouders. Nadat ze zich over hem ontfermen, blijkt Michael zoveel talent te hebben als American voetbalspeler dat hij de absolute top behaalt. Over here you have a desk, chest of drawers. You have a nightstand, a light, an alarm. It's mine? Yes, sir. What? Never had one before. What, a room to yourself? A bed. Well, you have one now. Ja, een stukje uit de film The Blind Side met Sandra Bullock uit 2009. De filmmakers suggereren dat het een waar gebeurd verhaal is, maar volgens de echte Michael Oher is het 1 grote leugen. Hij is zelfs nu een rechtszaak tegen zijn adoptieouders begonnen. Filmwetenschapper Dan Hensler-Forst van de Universiteit Utrecht. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Nou, lang dacht iedereen dat dit een prachtig sprookje was. Waarom klopt het verhaal niet, volgens Michael Oher? Nou, Oher is nooit heel gelukkig geweest met die film. Hij zei al eerder van ja, ik word een beetje geportretteerd alsof ik mentaal niet helemaal in orde ben. Alsof ik een beetje een domme, grote, zwarte man ben. En dat is een stereotyp wat hij nooit zo fijn heeft gevonden. Maar hij beklaagt zich nu vooral over financiële zaken. Hij zegt, ik ben niet geadopteerd door die familie. Maar zij zeiden, we gaan je adopteren. Maar eigenlijk werd hij, want hij was al 18, onder conservatorschap gesteld. En dat conservatorschap, dat kennen we misschien wel van Britney Spears. Ja. Die heeft vorig jaar, is er daar eindelijk onderuit gekomen. Dat betekent dat je geen zeggenschap hebt over jouw financiën. En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zo met Michael Oher. Hij heeft een enorm succesvolle sportcarrière, maar zijn, nou ja, net niet adoptieouders, zeg maar, die maken al zijn financiële beslissingen en daar wil hij onderuit. En hij wil het geld waarvan hij zegt, ja, dat komt mij eigenlijk toe, maar dat is nooit naar mij toegekomen. Ja, en hebben deze, ja, net niet adoptieouders hier al op gereageerd? Nou ja, zijn dus de adoptievader, de high school coach die hem onder zijn hoede heeft genomen, die zegt: nou, ik ben gechoqueerd. Dit klopt van geen kanten. We houden nog net zo van hem als toen we hem voor het eerst ontmoetten, toen hij 16 was. Maar er is geen formele reactie geweest op deze juridische procedure. De film is wel heel lang, ja, eigenlijk bijna een beetje het clichébeeld geweest van wat we een white savior film noemen. Hè? Een film waarin een witte persoon het op zich neemt om een persoon van kleur, ja, hun leven te bevorderen. Al dan niet gevraagd om uiteindelijk als de held uit de doos te komen. Ja. En daar is dit wel een heel schrijnend voorbeeld van. Nou, dat zijn nogal flinke beschuldigingen natuurlijk. Dat ze hem ook eigenlijk in zo'n, dat ze hem een beetje zo'n conservatorschap in hebben gelokt door te zeggen dat het een adoptie was. Ja, volgens de procedure die hij is gestart en de stukken daarin, hebben zij toen gezegd van, ja, wij willen dat jij onderdeel wordt van dit gezin. Omdat je te oud bent om te adopteren, moet je deze papieren tekenen. En een conservatorschap, dat betekent dat je onderdeel wordt van deze familie. En hij zegt nu van, ja, dat heb ik altijd zo begrepen, maar ik ben er nu achter gekomen dat het betekent dat zij bijvoorbeeld het geld wat ze hebben verdiend met de rechten van mijn levensverhaal, die ze aan de filmproducenten hebben verkocht, dat ze die hebben verdeeld over zichzelf en hun eigen kinderen, dus hun geboortekinderen, en dat hij daar nooit een cent van heeft gezien. En dat er daarnaast ook dus met zijn naam en zijn verhaal jarenlang geld is verdiend waar hij niks van heeft kunnen meekrijgen. Dus dat is wat hij zegt. Ik wil dat conservatorschap wordt beëindigd. Ik wil dat er een nieuwe berekening wordt gemaakt van, ja, hoeveel geld is er verdiend aan mijn naam en dat ik daar dus ook geld voor krijg. En ja, het is natuurlijk ook een poging om daarmee eigenlijk wegens het verhaal van zijn leven dat via die film zo de hele wereld rond is gegaan, om dat toch een beetje bij te stellen. Ja, want wijkt zijn verhaal inderdaad af zoals van het verhaal in de film? Ja, nou, daar werd de film meteen eigenlijk al op bekritiseerd. Die film loopt zo over van de sentimentele clichés dat mensen zeiden, ja, dit is eigenlijk ook niet echt een waar gebeurd verhaal. Dit is meer een soort Disney-sprookje. Want het is echt een, ja, het is een heel erg sentimentele film. Maar het is een sentimentele film die gemaakt is op een manier om een dominant wit publiek het gevoel te geven van, hé, wat fijn dat wij niet zo racistisch zijn en dat wij misschien ook wel zoiets zouden doen voor een minder geprivilegeerde medemens. Maar tegelijkertijd worden natuurlijk wel hele nare stereotyperingen over die zwarte jongen in beeld gebracht. En dat is een beetje het dubbele van dat soort films. We hebben het een paar jaar geleden nog gezien met die film Green Book. Die heeft eigenlijk hetzelfde verwijt gekregen. Van, ja, het is een film die gaat over racisme. En die gaat over een witte man die leert om minder racistisch te worden. Maar in wezen is het eigenlijk het verhaal voor witte mensen over hoe je beter kan zijn en hoe je uiteindelijk boven jezelf uit kan stijgen door een zwart iemand te helpen, of die er nou op zit te wachten of niet. En ja, dat houdt dan toch weer een bepaalde vorm van racisme in stand. Ja, wel heel succesvolle films ook. Het zijn heel succesvolle films geweest. En ja, liberaal wit publiek. L'Intouchable is een Frans voorbeeld wat ook in een Hollywood remake heeft gehad en wat ook ontzettend geliefd is. Het is een heel wijdverspreid genre. Het is er een waar zwarte filmmakers al jaren, met name Spike Lee, heeft zich daar vaak heel negatief over uitgesproken. Hij zei, ja, als wij als zwarte mensen al in een Hollywood film mogen figureren, dan is het eigenlijk altijd als een hulpeloos iemand of iemand die soort magische krachten heeft om de witte hoofdpersoon te helpen. Die gered moet worden. Maar het is nooit ons verhaal. En dat is hier natuurlijk pijnlijk, omdat het in wezen gaat om wat hem is overkomen. En uiteindelijk is het verhaal over de witte adoptiemoeder die hem succes heeft gegeven. Ja, en daar dus nu ook van wordt beschuldigd dat ze geld hebben achtergehouden voor hem. Wat over zijn levensverhaal gaat. Dus dit wordt ook echt een rechtszaak binnenkort? Nou ja, of het een rechtszaak wordt of dat ze tot een schikking komen. Vaak is het in dit soort dingen een kwestie van, ja, met alle advocaten om tafel gaan zitten en zeggen, ja, wat wordt er nu eigenlijk gevraagd en waar kunnen we reëel gezien op uitkomen? In Amerika is het natuurlijk zo, dat weten we van al die publieke rechtszaken. Je weet nooit van tevoren echt wat de uitkomst zal zijn. En het is ontzettend duur om zo'n procedure aan te gaan. En het is heel onvoorspelbaar. Dus mijn verwachting is dat ze zullen zeggen, nou, we zijn uiteindelijk tot een oplossing gekomen, tot wederzijds genoegen. Maar ja, het kan weer een mediacircus worden natuurlijk, als dat inderdaad helemaal tot in de rechtszaak doorgaat. Dankjewel. Dan Hester Forrest. Vijf voor zes. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Een nieuw ontdekte slangensoort in Peru is vernoemd naar acteur Harrison Ford. Het is een bedankje van de wetenschappers aan de acteur die in zijn rol als Indiana Jones een tempelcomplex in het land bekendheid gaf. Opvallend detail, Indiana Jones heeft een hekel aan slangen. In het echte leven is Harrison Ford een stuk vriendelijker voor slangen en zeer vereerd met deze vernoeming. De ontdekkers hopen dat de naamsbekendheid van Ford ook bijdraagt aan de bescherming van het leefgebied van deze nieuw ontdekte soort. 4. Meersen neemt extra maatregelen om inwoners te beschermen tegen wilde zwijnen. De burgemeester van het Limburgse dorp heeft een kampeertrip van kindervakantiewerk verboden. En op een sportpark mag in de schemering niemand buiten de hekken komen. De maatregelen worden genomen omdat eerder deze week wandelaars werden aangevallen door zwijnen. Zo'n moeder met jongen die opgejaagd is en komt opeens een ander pad mensen tegen, ja, dan kan het dus fout gaan. Dan zal zo'n dier zijn jongen gaan verdedigen waarschijnlijk. De gemeente overweegt nu om de wilde zwijnen af te laten schieten. Voor wandelaars is het vooral een kwestie van rustig blijven. Probeer je weg te rennen, maak lawaai of stop je achter een boom. Het allerbeste, klim ergens iets op een meter hoog. Ja, bij, als je ergens in kunt klimmen op je auto of zo of op een hek, dan ben je in ieder geval ook veilig. 3. Voetballer Quincy Promes heeft een opmerkelijk filmpje op Instagram gezet, waarin hij tijdens een trip naar een Russische dacia met een peperdure Rolex om zijn pols schiet met een wapen dat er militair uitziet. De speler van Spartak Moskou is in Nederland veroordeeld tot 1,5 jaar cel vanwege de mishandeling van zijn neef. En hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne. Toch lijkt zijn leven in Rusland nu behoorlijk zorgeloos. De voorzitter van Spartak Moskou heeft gezegd te willen helpen mocht Promes Russisch staatsburger willen worden. 2. Een bijzondere gast tijdens een optreden van de Foo Fighters. Tijdens het optreden ziet zanger Dave Grohl een man in het publiek staan met een bordje waarop staat I love Bublé. Hij nodigt hem gelijk uit om Michael Bublé's zoetsappige hit I Just Haven't Met You Yet op het podium te komen zingen. We got a superfan. Hold on, superfan. He's got the I love Bublé. He's got the I love Bublé. All right, superfan, come on now. Do you know the song? Nou, de man betreedt het podium en het blijkt om niemand minder dan Michael Bublé zelf te gaan. Ze zingen het nummer behoorlijk trouw aan het origineel tot het einde als Dave Grohl zich toch echt niet kan inhouden. Ron woont een jaartje op het Pieter Kallandplantsoen in Amsterdam en heeft al die tijd zijn deurbel uitgeschakeld. Door een technische fout in navigatiesoftware worden namelijk bezoekers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, ook wel de IND, constant naar zijn huis gestuurd. Nou, het IND-kantoor dat is op de Pieter Kallandlaan nummer 1. Ik woon op het Pieter Kallandplantsoen nummer 1. Maar als je naar Google gaat en je gaat Pieter Kallandlaan 1 zet je neer, dan krijg je de postcode van dit adres. Nou, het is Ron nu wel eindelijk gelukt om de postcodes in Google Maps te wijzigen. Maar de navigatie-app van Apple, die standaard wordt meegeleverd met de iPhone, is nog steeds de weg kwijt, tot grote ergernis van Ron. Echt iedereen die nu nog aan de deur komt, die heeft een iPhone. Ik heb Apple Support gebeld. En die mevrouw heeft samen met de supervisor 3 kwartier bezig geweest. En het enige wat ze me konden geven was hetzelfde telefoonnummer wat ik nu gebeld had. De IND heeft Ron een bosje bloemen gestuurd voor het ongemak en die kwamen zo waar op het juiste adres terecht. Ster. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relax fortuin samen. Zodat ook u kan zeggen relax in een fortuin van Meubelzorg. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Je gewrichten soepel houden met VitaPro? Onze unieke formule bevat Boswellia serrata. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele gewrichten. Kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar €9,95 op vitapro.nl. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Vanavond in Tweedok de prijswinnende documentaire Ze noemen me Baboe. Een aangrijpend levensverhaal over liefde en loyaliteit tijdens de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. Ze noemen me Baboe. Vanavond direct na Nieuwsuur bij de NTR op NPO 2. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opfion.nl/verduurzamers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. 6 uur. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedenavond. Zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. Bij het Indiëmonument in Den Haag wordt straks het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Daar zijn we bij. En de aanklachten tegen oud-president Trump voor manipulatie van de verkiezingen in Georgia leiden daar tot verheugde reacties, vooral bij democraten en bij mensen die toen in de stembureaus werkten. Ik spreek zo één van hen. Nu eerst het NOS Journaal met Dorald Megens. Steeds meer horecaondernemers komen in de problemen door hoge kosten en schulden na de coronacrisis. Ruim 233.000 bedrijven hebben nog een betalingsregeling met de Belastingdienst om coronasteun terug te betalen. Het gaat in totaal om €16 miljard. Vanaf september kan zelfs de deurwaarder langskomen, omdat de Belastingdienst het bedrag gaat invorderen. Daarnaast voelen horecazaken ook de gevolgen van hogere huurprijzen en personeelstekorten. Vanwege de opstapelende problemen zouden steeds meer ondernemers van hun zaak af willen. Op het Hawaïaanse eiland Maui proberen de autoriteiten met man en macht de 99 doden te identificeren. De politie heeft families van vermisten opgeroepen om DNA af te staan. Ondertussen zoeken reddingswerkers nog altijd naar slachtoffers. Veel mensen worden nog vermist. Honderden huizen zijn verwoest en voor mensen die hun woning zijn verloren is opvang geregeld, zegt de gouverneur van Hawaii. 402 hotel rooms now available. Starting tomorrow, 1400 units from Airbnb will be available. Another 160 citizens have stepped up to provide their houses to be shared. So it's just under 2000 housing units are now available so we can get people sheltered. De natuurbranden op Maui ontstonden vorige week. Het historische stadje Lahaina is vrijwel volledig verwoest. Een man uit Assen die verdacht wordt van ontucht met een kind van 8 binnen Jehova's getuigen mag daarvoor niet meer worden vervolgd. Volgens de rechter heeft het OM vertrouwelijke stukken gebruikt van een comité van Jehova's dat onderzoek deed. Maar die stukken mochten niet worden gebruikt. De Centrale Bank van Rusland heeft opnieuw de rente flink verhoogd om zo de waarde van de roebel enigszins te stabiliseren. Deze keer met 12%. Gisteren stond de roebel op het laagste niveau sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. In de gemeente Hengelo zijn in een paar weken tijd al meer dan 50 putdeksels verdwenen. De gemeente denkt dat ze gestolen zijn. In 2014 werden ook al eens tientallen putdeksels gestolen in Hengelo. Onbekenden richtten toen voor €7000 schade aan. In de Poolse hoofdstad Warschau was vandaag een grote militaire parade. De dag van de krijgsmacht werd gevierd. Polen staat dan stil bij de overwinning op de Sovjettroepen een eeuw geleden. De parade was dit jaar groter dan ooit. Met veel wapentuig, zag verslaggever Christian Pauwen. Veel nieuw materieel ook, wat ze onlangs hebben aangeschaft. Denk aan Amerikaanse Abrams tanks of de HIMARS raketsystemen, die momenteel ook in Oekraïne heel veel werk doen voor het Oekraïnse leger. Al met al dus ook een dag waar Polen toch echt wel de spierballen kon laten zien naar de buitenwereld. Veel inwoners zijn blij dat Polen het leger uitbreidt vanwege de Russische dreiging. De voormalig teamarts van de wielerploeg Sky en de Britse Wielerbond is geschorst voor 4 jaar. Hij heeft volgens het Britse antidopingagentschap de dopingregels overtreden. Richard Freeman werkte van 2009 tot 2017 voor Sky, de ploeg van toerwinnaars Chris Froome en Bradley Wiggins. Hij bestelde meerdere keren testosteron, ook toen hij in dienst was als arts van de Britse wielerbond. En testosteron staat op de dopinglijst. De schorsing van Freeman gaat met terugwerkende kracht in en hij mag tot 2024 in geen enkele sport actief zijn. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met zon en weinig wind. Het koelt af naar 9 graden in het noorden tot 17 in het zuidoosten. Morgen op de meeste plaatsen droog en zonnig. In het zuidoosten kan er een bui vallen. En dan wordt het maximaal 25 graden. Doral, dankjewel. Dennis Mooij bij de ANWB. Gaat het een beetje de goede kant op met files? Zeker. Er staat nog een 90 kilometer. Op de A12 richting Den Haag loopt het nu wel vast door een ongeluk. Bij knooppunt Gouwen heb je 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk en de Moerdijkbrug een kwartier vertraging. A27 Gorkum-Breda bij Hank nog 10 minuten extra door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel een kwartier extra bij je daar kwijt. Er staat daar een kapotte bus op de linkerrijstrook. En op de N217 vanuit Dordrecht tussen de A16 en Maasdam een kwartier extra. Ster. Op zoek naar extra voordeel op je boodschappen? Sluit nu mijn Albert Heijn Premium af. Krijg 2 kraskaarten cadeau en kras 2 gratis producten. Kijk op ah.nl/premium. De oorlog in de Ethiopische regio Tigray mocht de wereld niet zien. De massamoorden, verkrachtingen en hongersnood mocht de wereld niet zien. En ook de miljoenen vluchtelingen mocht de wereld niet zien. Alles is hen afgenomen. En daarom biedt ZOA de mensen hoop en concrete hulp. Ook uw hulp is onmisbaar. Doneer op zoa.nl. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. ZOA zorgt overal ter wereld voor hoop en concrete hulp. Doneer op zoa.nl. Bij ruitvervanging een gratis leen Mini Electric. Opgelost. Aan totaalglas. Paleis het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik de Malatti als teken van respect en kijk ik op 15 augustus vanaf 7 uur naar de live-uitzending van de Nationale Herdenking op NPO 1. U ook? Hey, met mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. NPO Radio 1. NOS-NTR. De jaarlijkse herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië vindt vandaag op verschillende locaties plaats. De voorzitter van de herdenking in Rotterdam vindt het belangrijk om dat ieder jaar te blijven doen. Vandaag staan we stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. En het jonge bestuur voelt nu nog steeds de urgentie om de verhalen uit voormalig Nederlands-Indië en de nasleep van die periode te blijven vertellen. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. De grotere nationale herdenking start straks bij het Indisch Monument in Den Haag. Er zijn dus ook kleinere bijeenkomsten op andere plekken in het land. Verslaggever Danny Simons is in Den Haag bij dat monument. Danny, hoe gaan ze daar straks tijdens de herdenking stilstaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog? Fleur, de herdenking begint hier over een klein uurtje, om 7 uur. Dan is er eerst een welkomstwoord door Tom de Graaf. Dat is de voorzitter van de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Daarna is er onder meer een voordracht door Reggie Bai. Dat is een schrijver. Schrijft veel over de impact van de koloniale geschiedenis op het verleden, maar ook op het heden. Er is ook muziek. Indische Onze Vader wordt bijvoorbeeld gezongen door zangeres Elise. Zij wordt begeleid door de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso. En er zijn uiteraard ook kransleggingen, verschillende kransleggingen. Demissionair premier Rutte en de demissionair staatssecretaris Van Ooyen van VWS die leggen namens de Rijksministerraad een krans. Ook de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer die leggen een krans. Er zijn verder ook kransen apart voor de burgerslachtoffers, voor de militaire slachtoffers. En er wordt een drie-generatie-krans gelegd. Dat gebeurt door Boudewijn de Groot en dochter Kaya en kleindochter Misha. En zo tegen 8:30, 9:10 is de verwachting. Dan eindigt de ceremonie hier met een defilé langs het Indisch monument. En het begint dus om 7:00. Is het al druk? Worden er veel mensen verwacht? Oh ja, zeker. Het is zeker al druk hoor. Ik was hier al best wel vroeg op de middag. En halverwege de middag was het al aardig druk. Als ik nu om me heen kijk, tel ik toch al een paar honderd mensen. Het veld hier voor het Indisch monument is niet helemaal gevuld. Maar wat ik wel nog leuk vind om te vermelden is, er is nu een terras hier neergezet waar mensen kunnen eten, waar saté op de grill ligt, waar mensen chendol kunnen drinken. Dat is een soort Indisch lekkernijtje, een soort groen drankje met daarin bruine suiker. Dat is hier neergezet omdat wat natuurlijk een belangrijk onderdeel is van die Indische cultuur, is ook dat eten. En dat eten en dat herdenken gaat hier dus samen, ja. Ja, en dat gebeurt er dus in Den Haag. Maar dat is, zoals we net al hoorden, niet de enige plek waar vandaag wordt stilgestaan. Bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Ja, kun je iets vertellen over hoe ze dat op die andere plekken doen? Ja, dat zijn er trouwens ook steeds meer, hè. Ieder jaar komen er 1 of 2 van die lokale herdenkingen bij. En wat je ziet er ook wel een soort van kentering in plaatsvinden. Hè. De tweede generatie Indo's die organiseert dat veelal. Hè. Dat zijn toch wat oudere mensen met pensioen, hebben veel tijd. Maar je ziet op steeds meer plekken ook dat de derde en vierde generatie Indo's dat aan het overnemen is. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Nijmegen, Dordrecht, Rotterdam. Volgens mij hoorden we Rotterdam ook aan de kop van dit uur, Nieuws & Co. Dat zijn dus 3 voorbeelden van die lokale herdenkingen. En wat wel mooi is om te zien, is dat ook die herdenkingen ieder hun eigen focus hebben. Dus in Nijmegen bijvoorbeeld, daar is niet alleen aandacht voor de geschiedenis, maar daar vinden ze ook het vieren van vrijheid belangrijk. En dat daar stil bij wordt gestaan. En dat is natuurlijk heel toepasselijk, want wat we natuurlijk vandaag herdenken, dat is denk ik misschien nog even goed om te benadrukken. Dat is natuurlijk het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. En daarmee in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Dankjewel, Danny Simons. En we gaan jou vanavond nog geregeld horen hier op Radio 1. Vanaf dus de herdenking in Den Haag. En voorafgaand aan die herdenking gaan verschillende generaties Nederlanders met roots in Nederlands-Indië met elkaar in gesprek. Waar lang gezwegen is over het verleden, is de tijd er nu wel rijp voor. Onze verslaggever Jeroen de Jager luisterde naar de verhalen. Van harte welkom bij de Indische generatietafel. Rick Hoe, Shamir. Welke generatie bent u? 2. Want u gaat in dialoog met andere generaties. Dat is een idee. Ja, dat is de opzet. Ja. Ja. Wat hoopt u daar uit te halen? Verhalen uitwisselen. Ik heb een verhaal te vertellen, ik heb een verhaal te delen. En ik ben nieuwsgierig naar die van anderen. Herkenning. De verhalen zijn heel lang niet gedeeld. Dus heel lang op zichzelf geweest. En nu zijn we een stap verder. We kunnen, we mogen. Dan ga ik eens even wat dieper in gesprek met Elsbeth de Jager, die ook een boek schreef over haar vader. Niet meer dan een nummer. Het waargebeurde verhaal van een jongen die 4 jappenkampen overleefde. Tweede generatie, zeg je dan, hè? Tweede generatie, ja, klopt. Dat betekent dat u hier in Nederland bent geboren? Ik ben hier in Nederland geboren. Mijn vader is op Java geboren en mijn oma ook. Hoe oud was uw vader toen hij naar Nederland kwam? Bijna 15, eind 45. Je staat wat op tafel trouwens. Weet u wat dit is? Ja, ik ben even de naam kwijt, maar ik eet het altijd als ik in Indonesië ben. Ik zeg neem maar. Even een stukje. Ja, laat het kraken. Werd er veel gepraat thuis over Nederlands-Indië? Nee, helemaal niks. Ik wist dat mijn vader in een kamp had gezeten, maar ja, dat was eigenlijk alles. En toen, helemaal aan het eind van zijn leven, heeft hij aan mij gevraagd of ik een boek wilde schrijven over wat hij heeft meegemaakt. Het ligt hier inderdaad. Daar ligt het. Ja. Niet meer dan een nummer. En toen is hij begonnen met praten. En dat was schokkend en emotioneel, want ja, ik wist niks. Ja, dat hij slakken had gegeten en kikkers, maar dat weet eigenlijk bijna iedereen wel die een beetje geïnteresseerd is. En wat vond u het meest schokkend? Het meest schokkend dat hij als 12, 13-jarig jongetje weg werd gehaald bij zijn moeder. Dat hij niet wist waar hij naartoe ging. En dat ik vroeg, wat deed jij nou toen de oorlog was afgelopen? Dat hij zijn schouders ophaalde en dat hij zei, ja, ik ben maar eens gaan uitzoeken of mijn vader nog leefde. Dan denk ik, dan ben je 14. Ja. En hij zat waarschijnlijk in de mannenkamp? Ja. Zonder familie? Zonder familie, ja. Ja. Helemaal ontheemd? Helemaal ontheemd, ja. Moet heel veel onzekerheid voor hem hebben opgeleverd. Ja. Heeft hij zijn vader gevonden? Ja, zijn vader was niet eens zo ver daar vandaan. Mm. Die was doodziek, dus hij is toen van het ene kamp naar het andere gegaan. En zijn vader kwam toen in het militair hospitaal. Dus toen is hij verder voor zijn vader gaan zorgen... Totdat hij beter genoeg was om met het hospitaal Schip de Oranje naar Nederland te komen. En u hoorde die verhalen pas aan het eind van zijn leven, van uw vaders leven. Ja. Maar heeft u toch tussen de regels door uw hele leven gemerkt dat er iets aan de hand was? Absoluut. Wat dan? Ja, dat iets donkers, iets zwaars. Iets waarvan je wist dat je er niet naar moest vragen, maar wat er wel altijd was. Hoe hing dat in de lucht? Hoe voelde u dat? Aanpassen, klein blijven, niet opvallen, niet dwars zijn, geen lekkere dwarse puber zijn. Dat werd er allemaal ingepeperd? Nee, dat werd niet ingepeperd, maar dat gevoelsmatig deed je dat. Ik dat in ieder geval. Ja. Heeft u daar last van gehad? Daar heb ik heel veel last van gehad, ja. Heel veel? Ja. Omdat het zoeken naar mijn eigen identiteit, wat pubers eigenlijk doen, kwam daardoor in het gedrang. Ja. Dus dat heb ik heel veel later moeten inhalen. Ja. Bent u er overheen? Jazeker, absoluut, ja. Therapie nog gehad? Ja, ook, ja. Oestgeest? Nee, mijn vader wel. Ik niet. Nee. Een dialoogtafel voor het eerst. Voorafgaande aan de nationale herdenking vanavond. Gaat u naartoe, neem ik aan. Ja. Waarom wil u hier graag aan deelnemen? Omdat ik gemerkt heb nadat mijn boek uitkwam... hoeveel met name tweede generatie mensen mij geschreven hebben... dat ze zo blij zijn dat ze nu eindelijk weten... wat er gebeurd is met hun vader, moeder. En ik denk dat ik zelf ook op zoek ben nog naar connectie, verbinding, herkenning... Van lotgenoten, om het zo maar te zeggen. Want vroeger werd daarover gezwegen. Ik bedoel, ik heb dat nooit verteld. Daar praat je niet over, niet thuis en al helemaal niet buitenshuis. Nee. En nu kom ik ineens allemaal mensen tegen dat je... jullie hadden ook geen Japanse televisie, weet je wel. En nu moeten we daarom grinniken. Maar vroeger had ik zoiets van, waarom niet? Wat maakt het uit? Je kocht geen Japans merk televisie. Nee. En ook geen Japanse auto. En dat is niet dat mijn jeugd heeft getekend. Maar het is wel heel frappant dat ik dat dus nu hoor van allemaal mensen. Herkenning. Zo van, het is herkenning, ja. En dat herkenning is toch fijn, ja. Heerlijk. Ja. Een verslag van de zogeheten generatietafel van Jeroen de Jager. Dit is mooi. Hoe gaat het met de files? Nou, bij Rotterdam loopt het nu vast op de A16 richting Breda. Bij het Terbrechtseplein is namelijk een ongeluk gebeurd. Er is maar één rijstrook open. Bij het Terbrechtseplein heb je richting het zuiden een half uur vertraging. En daardoor loopt het ook weer vast op de A20, vooral richting Gouda. Tussen Delfshaven en het Terbrechtseplein ook een half uur vertraging. Op Vlieland staat een appartementencomplex in brand. Volgens de brandweer slaan de vlammen uit meerdere verdiepingen van het gebouw. Brandweerwagens van Defensie, die op het eiland gestationeerd staan, zijn ingezet. En ook komen er extra brandweerwagens via een boot vanuit Friesland om te helpen. De appartementen die worden verhuurd als vakantiewoning, maar alle mensen zijn veilig uit het gebouw. De Amerikaanse oud-president Trump heeft 10 dagen de tijd om zich te melden bij de rechtbank in Atlanta. Vannacht werd een nieuwe grote aanklacht tegen hem bekendgemaakt in de staat Georgia. Met 18 anderen wordt Trump daar beschuldigd van een criminele samenzwering met als doel de uitkomst van de presidentsverkiezingen van 2020 ongeldig te verklaren. Daar spreek ik over met onze correspondent in Washington, Rudy Bauma. Rudy, het was vandaag wachten op de reactie van Donald Trump. Wat heeft hij gezegd over deze laatste aanklacht? Witch hunt. Ja, hij roept natuurlijk weer dat het een heksenjacht is, zelfs een platform Truth Social. Meer nieuws. Hij houdt maandag om 5 uur Nederlandse tijd in New York, een persconferentie. Een beloofde rapport waarin hij alsnog stemfraude in Georgia zegt te gaan aantonen. Dat is volgens hem onweerlegbaar, dat rapport. Dat gaat hem helemaal vrijpleiten. Nou goed, dat soort teksten, dat kennen we natuurlijk wel van hem. Hij heeft eerder deze week gezegd dat hij nog 1 aanklacht extra nodig heeft... naast de 3 die er al liggen, om zijn populariteit naar een hoogtepunt te drijven. Nou, die ligt er nu. Hij heeft bij die vorige aanklachten inderdaad wel de vruchten geplukt onder zijn achterban. Hè, want hij is steeds populairder geworden, is ver uitgelopen op zijn Republikeinse rivaal DeSantis. Maar uit peilingen onder Republikeinen blijkt wel dat dit weer zal afnemen bij een daadwerkelijke veroordeling. Dus Trump komt wel degelijk in het nauw. Te meer omdat vrijwel al zijn campagnedonaties nu ook naar advocatenkosten gaan in plaats van naar tv-spotjes. Ja, en hij is weer flink om zich heen aan het slaan. Hij heeft ook de aanklager in Georgia een racist genoemd en dergelijke. En ja, schreeuwt dus weer behoorlijk. Wat is nou het verschil, Rudy, met de verkiezingsrechtszaak in Washington? Die van de speciaal aanklager Jack Smith, die onlangs rondkwam, zeg maar. Want die gaat toch ook over de verkiezingen? Ja, er is natuurlijk veel overlap. Die zaak van Jack Smith is ook breder, gaat natuurlijk over meer staten. Maar deze, sowieso heeft een staat het recht om zelf een zaak te beginnen, dat allereerst. En deze is ook echt een zaak die over het plaatsdelict gaat. Hè. We kennen allemaal dat bekende telefoontje dat Trump pleegde aan een lokale republikein die hij vroeg om nog bijna 12.000 stemmen erbij te regelen. En we hebben inmiddels ook veel gehoord over die nep-kiesmannen, hè, die vanuit Georgia naar Washington D.C. werden gestuurd. Om daar de verkiezingsuitslag om te buigen. Maar in Georgia heeft ook een Republikeins team stemmachines leeggetrokken, de inhoud daarvan gedownload. Toen om stemfraude aan te tonen. Je herinnert je nog wel, de Republikeinen zeiden toen allemaal die stemmachines die deugen niet. Dat is ook op Fox News heel vaak geroepen. Dat was het merk Dominion. Nou, die hebben toen succesvol nog een rechtszaak aangespannen waarbij ze een enorme schikking hebben kunnen regelen met Fox News, omdat dat onterecht was. Nou, ook deze zaak was natuurlijk totaal illegaal, maar onder het toeziend oog van een lokale Republikeinse, die nu ook is aangeklaagd, een vrouw met de klinkende naam Misty Hampton. En dit weekend bleek uit tekstberichten die in handen kwamen van CNN dat dit niet zomaar een lokaal initiatiefje was, maar echt werd aangestuurd vanuit Washington. Dus dat is een pregnant feit in deze specifieke zaak. En wat ook anders is, de sheriff in Georgia zegt dat Trump daar net zo zal worden behandeld als alle andere verdachten. Zoals dat hij misschien ook wel gewoon een mugshot zal krijgen in de boeien moet. Nou, dat is nauwelijks voor te stellen. En de Secret Service zal daar vast tussen die in gaan liggen. Die vindt daar vast iets van, ja, dat denk ik wel. Maar wat wel reëel is, is dat als Trump in Georgia zou worden veroordeeld, dat hij zichzelf geen gratie kan verlenen, zoals hij in die zaak in Washington wel zou kunnen. En ik begrijp dat er nu ook een speciale wet wordt gebruikt om Trump te vervolgen. Ja, dat heet hier de RICO-wet. Dat werd in het verleden vooral gebruikt om maffia te vervolgen. Een openbaar aanklager die dat bijvoorbeeld succesvol deed is Rudy Giuliani in New York. Maar nu is hij, de voormalige advocaat van Trump, een van de 19 verdachten die zelf wordt vervolgd in Georgia. En dat is overigens ook een verschil. In deze wet, deze aanklacht staat natuurlijk een hele lijst van medesamensweerders. Niet alleen Trump. Dat is in Washington wel het geval. Daar is alleen hij aangeklaagd. De aanklager heeft die RICO-wet in Georgia inmiddels ook vaak veel breder ingezet voor drugsbendes. Maar ze heeft het ook wel eens aangetoond dat de koepel van scholen in Georgia een criminele organisatie was in een fraudezaak. En de hoogleraar recht noemt het een goudmijn voor een openbaar aanklager en een nachtmerrie voor advocaten. Maar er is ook tegelijk wel veel kritiek omdat die wet wel heel makkelijk gebruikt zou worden. Dankjewel voor jouw update, Rudy Bauma vanuit Washington. En daarom ga ik nu praten met Yvonne David. Zij woont al meer dan 20 jaar in de VS, is Nederlands. Tijdens die bewuste verkiezingen in 2020 werkte zij in Georgia als vrijwilliger op een stembureau voor de Democraten. Goedenavond, mevrouw David. Goedemiddag. Wat is uw eerste reactie? Wat was uw eerste reactie toen u hoorde dat Trump vervolgd gaat worden voor deze kwestie? Ik denk voldoening was het eerste gevoel dat ik had. Erkenning dat wij als stemlokaal medewerkers ons werk professioneel en onpartijdig hebben gedaan. Ik heb eigenlijk nooit getwijfeld dat er indictments zouden komen. Aanklachten. Er is gewoon te veel bewijs. En ik heb persoonlijk voldoende vertrouwen in het systeem. Maar het is toch wel mooi om mij gehoord te voelen. Ja, en wat was uw taak op dat stembureau? Wat deed u daar? Een stemlokaal medewerker begeleidt mensen die komen stemmen. Alles wat ermee te maken heeft. Dus je komt binnen en je hebt dan je ID bij je. Je laat zien dat je geregistreerd staat als stemmer. En dan word je begeleid naar de machines. En dan ga je stemmen en dan krijg je een papiertje. En dat papiertje wordt dan uiteindelijk geteld. Dus het is een groot Het zijn verschillende stappen die je moet maken. Het is een heel proces. Het is een heel proces waardoor het lastig wordt om ook fraude te plegen. Omdat er zoveel stappen en mensen bij betrokken zijn. Ja. Dus en die beschuldigingen van verstoppen en verwisselen en stelen, dat kan gewoon niet. En hoe was dat dan, uw werkzaamheden onder andere zo in twijfel werden getrokken daarna? Ja, het is gewoon een disinformatiecampagne, paniekvoetbal, om toch te zorgen dat mensen niet geloven in het systeem dat in Georgia gebruikt wordt. Ja, precies. En u zei net van, ik heb er wel in deze aanklacht, ik heb wel vertrouwen in het rechtssysteem. Wat verwacht u ervan? Er worden nu consequenties en die komen nu. Daar ben ik van overtuigd. Ik geloof niet dat de beste man de gevangenis ingaat. Dat hoeft voor mij persoonlijk ook niet. Maar ik wil wel dat er consequenties zijn. Ik wil wel dat hij on probation komt. En dat hij bepaalde dingen niet meer kan. Bijvoorbeeld niet meer president worden. Ja, en wat merkt u om u heen? Ik kan me voorstellen dat dit soort nieuws ook weer het gesprek van de dag is. Maar ja, er is al heel veel verdeling in de Verenigde Staten. Die aanklachten, zorgen die nou voor nog meer verdeling? Merkt u daar iets van? Ja, ik geloof dat mensen gesterkt worden in hun opinie. Als jij denkt dat Trump een hele goede president zou kunnen zijn, dan vind jij dat hij nu heel onterecht wordt bejegend door de DA hier in Atlanta. Als je vindt dat hij nooit meer president moet worden, dan ben jij blij, zoals ik. Ja, precies. maar die twee groepen komen dus geen millimeter bij elkaar. Nee, absoluut niet. Nee, dit soort dingen helpen niet mee met de solidariteit. Nee, absoluut niet. En hoe is dat voor u? Want u woont nu 20 jaar in de Verenigde Staten om dat politieke klimaat zo te zien veranderen? Nou, dat is het woord. Het is echt veranderd. Er zijn echt wel, om het even heel persoonlijk te maken. Ik heb vriendschappen opgegeven omdat mensen zo'n andere instelling hebben ten aanzien van wat is recht en wat is fraude en wat zijn feiten en wat is disinformatie en stemmingkwekerij. En ik ben niet alleen. Er zijn een heleboel mensen die echt voelen dat die gat tussen wat jij vindt en wat ik vind, dat is zo groot geworden. En ik zie op korte termijn ook niet hoe we dat gat gaan dichten. Nee. En pijnlijk dus dat vriendschappen kost. Ja, absoluut. Ja, het is echt heel jammer. Het is een hele gekke beweging wat er nu gebeurt. Gaat u wel volgende keer bij de volgende verkiezingen wel weer als vrijwilliger werken? Ja, het is leuk om te doen. Het is heel bijzonder om daarbij betrokken te zijn. Zeker als immigrant vind ik het mooi dat ik deel kan uitmaken van het democratische proces. Absoluut. Ja, en ik kan me voorstellen dat u deze nieuwe rechtszaak weer op de voet gaat volgen. Nu het eigenlijk ook over de verkiezingen in Georgia gaat. Ja, nu wordt het echt persoonlijk. Ja. Dank dat we eventjes met u konden bellen. Yvonne David uit Georgia. En dit was Nieuws & Co. Zometeen, dit is de dag met Thijs van der Brink. Ja, diverse Kamerleden moeten geld terugbetalen omdat ze te veel bijverdiend hebben, blijkt uit onderzoek van de collega's van BNR. Is het eigenlijk wel een goede zaak dat Kamerleden een betaalde bijbaan kunnen hebben, of ligt belangenverstrengeling dan op de loer? Dat zometeen dus in Dit is de Dag. Zometeen ook nog de hoofdpunten van het nieuws met Sydney Dijkers. Morgen om 5:00 dan is er een nieuwe Nieuws & Co met Marco. NPO Radio 1. Ruim 233.000 horecazaken hebben nog een betalingsregeling met de Belastingdienst om coronasteun terug te betalen. Er staat nog ruim 16 miljard euro open. Vanaf september gaat de Belastingdienst het bedrag invorderen en kan zelfs de deurwaarde langskomen. Horecaondernemers vrezen daardoor in de problemen te komen. In een appartementencomplex op Vlieland is een uitslaande brand uitgebroken. Het gaat om een complex met vakantiewoningen. Volgens de brandweer staan meerdere verdiepingen in brand. Niemand was in het pand aanwezig. De douane heeft in de haven van Vlissingen 542 kilo cocaïne gevonden. De drugs had een straatwaarde van ongeveer 16 miljoen euro. Er is niemand aangehouden en de partij drugs is inmiddels vernietigd. En twee dronken Amerikaanse toeristen hebben in Parijs de nacht doorgebracht op de Eiffeltoren. Zondagavond hadden ze zich verborgen in een afgesloten deel van de toren. De brandweer heeft de mannen uiteindelijk maandag voor opening van de toren naar beneden gehaald. Het beveiligingsbedrijf dient later deze week een klacht in tegen de toeristen. Het weer, eerst nog zon en bijna overal droog. Vannacht plaatselijk mist. Morgen is het zonnig, later bewolking en misschien wat regen. Vooral in het zuidoosten. Het wordt maximaal 25 graden. En voor het verkeer is hier bij de ANWB Dennis Mooij. Het loopt vast op de A20, hoek van Holland-Gouda. Tussen Rotterdam-Delfshaven en het knooppunt Terbrechtseplein heb je een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A16 bij het Terbrechtseplein in de richting van Breda. Maar daar is de weg zojuist weer vrijgegeven. De A73 richting Nijmegen. Daar staat een auto in brand. De weg is afgesloten tussen Horst en Venray. NPO Radio 1. EO. De dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. De introductieweken voor de universiteiten zijn deze week begonnen. En dat klinkt ongeveer zo. 3, 2, 1. Ik denk dat het een hele gezellige en leuke week wordt. En dat ik heel veel nieuwe mensen ga ontmoeten en leren kennen. Nee, ik ga feesten. Ik ga ook Utrecht leren kennen, maar ik ga ook feesten, zeker. De studenten zijn enthousiast, maar zo'n 15% van hen is helemaal niet geschikt voor de universiteit. Althans, dat zegt een commissie van universiteitsbestuurders. Is dat zo? En wat moet er gebeuren om studenten wel op hun plek te krijgen? Dat hoort u zometeen. Maar eerst, verschillende Kamerleden worden gekort op hun salaris omdat ze te veel hebben verdiend met bijbanen en activiteiten naast hun kamerwerk, blijkt uit onderzoek van BNR. Kamerleden mogen tot een bepaald bedrag bovenop hun salaris verdienen met nevenactiviteiten. Een aantal Kamerleden overschreed die norm en moet dus nu salaris terugstorten. Is het wel wenselijk dat Kamerleden bijverdiensten hebben? Over die vraag ga ik praten met hoogleraar filosofie en oud-SP-Kamerlid Ronald Verraak en Rob van Eibergen. Hij is hoogleraar integriteit. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Ja, goedenavond.